белестен белеске тоқтатпай өткізер. Аналық ақ сөздер, жанарып әп көздер. Жаутаңдайды қарап жолымызға біздің, ызғарын байқамай көктеменен күздің. Аналық махаббат, аналық шапағат, күніндей гүлімдеп шілдемен тамыздың. Мама, мама, алақаның асыл ғой, әрбір сөзің киелі ғой, ақыл ғой. Қилы-қилы өткелдері өмірдің, өзің барда қиын емес қой. Мама, мама, алақаның асыл ғой, әрбір сөзің киелі ғой, ақыл ғой. Қилы-қилы өткелдері өмірдің, өзің барда қиын емес қой. Таусылмас ақ тілек, мейірлі ақ жүрек, сағынып күн сайын кетпесін тек жүдеп. Көрінбей көз жасы бақытпен жалғасын, Алланың ақ нұры анаға арналсын. Мама, мама, алақаның асыл ғой, әрбір сөзің киелі ғой, ақыл ғой. Қилы-қилы өткелдері өмірдің, өзің барда қиын емес қой. Мама, мама, алақаның асыл ғой, әрбір сөзің киелі ғой, ақыл ғой. Қилы-қилы өткелдері өмірдің, өзің барда қиын емес қой. Сөзің киелі ғой, ақыл ғой.